Скільки спав? Не знаю, але небагато. Можливо, 7-10 хвилин, і прокинувся від холоду і тривоги, наче хтось розбудив. Я ж мав журбу. Ще злізти треба, і цілу ніч іти по степу. Подивився з вершини, кругом нічого не видно, все в тумані. Навіть недалекі каміння погано бачу. Охопила мене тривога, що я все проспав і вже наступає ніч. А то була густа хмара. Я прийняв рішення спускатися з гори в сторону степу і, не затримуючись, пішов вниз. Зверху злізати вже було геть легше в сторону степу, бо був спуск більш пологий. Я збігав вниз розсипчатим снігом, десь було поміж скали вже і глиняні схили, по яких я в долину іноді робив двохметрові кроки. Мої чоботи вкопувалися в глину, і швидкість гасилася на тому. Десь треба було й обережно злазити, тримаючись руками за каміння. Пройшов одні хмари, другі, і дійшов до перших від землі. Вони зверху були купчасті, а їх низ наче зрізаний рівно. Коли я опустився головою у нижче хмари, охопила мене радість. Я побачив освітлену сонцем далину. Це свідчило про те, що ще не вечір, а значить, що у мене все гаразд. Хмари були тільки над горами, а в горах вони іноді опускаються досить низько. Я ще зробив декілька бадьорих кроків вниз, як за скали знизу на мене налетіла вівчарка. Я спочатку подумав, що то вовк, гарчить і рветься до мене. Та в мене була перевага, тому що я був вище неї. Взяв хороші камінюки в руки для захисту, а ногами тільки накочую каміння вниз, і вони не допускали хижака до мене. Але чую крик людини, яка спиняє вівчарку, щоб не наступала на мене. І я тоді зрозумів, що то не вовк. Побачивши на такій висоті людину з рушницею і віслюком, я досить здивувався, бо я знав, що від нас до гір немає сіл, немає людей, а тут людина. Він, коли вже взяв собаку на прив'яз біля себе, здивуванням запитує мене: «Солдат, ти що здесь делаєш?» А я відповідаю: «Гуляю. Прийшов на гори посмотреть». А він з жахом в очах каже мені: «Как гуляю? Здесь полно волков. Ми тільки з ружьем здесь ходим». Я йому кажу, що цілий день ходжу горами один, без зброї, і ні одного вовка не бачив. Він дуже дивувався, не міг повірити мені, що я був дійсно самий і без зброї. Мабуть, Бог заставив його стрінутися зі мною і розказати про страшну небезпеку, серед якої я знаходився вже цілу добу, щоб я впізнав Божу охорону, яка була наді мною, а то я би і не знав був про те. Виявилося, що то був пастух кінських табунів, які в підгір'ї випасалися на м'ясо. В казахів кінське м'ясо вживається в їжу як одне з кращих. А він виліз на таку висоту з віслюком, щоб набрати для ватри саксаулу. Це такі середньоазіатські дрова з сухих кущів, які ростуть в пустелях і на горах поміж камінням. Його віслюк вже був завантажений на спині тим саксаулом, і ми стали разом спускатися вниз. Внизу біля його юрти я дійсно побачив табун коней і інших пастухів, його друзів. Він мене напоїв кумесом, кобилячим молоком з бурдюка і дав одну паляницю, це по їхньому ліпьошку, бо я вже свою їжу давно скінчив і був дуже голодний, а моя дорога ще була дуже далека. Цей казах-пастух розказав мені, що вовки звідти з тих гір і степів аж в Бурноктябрськ стаями налітали і давали навіть телеці на фермах. І дійсно так було після і при мені. Але я того не знав ще, коли цей потяг у мене був, і по своїй глупості рішався на таке, та Бог зберіг мене. Не по заслузі моїй, а думаю тому, що його ім'я святе було на мені перед всіма, хто знав мене. Сонце вже зайшло. На небі загорався місяць. Я став спиною до гір, а лицем протилежний бік, знайшов на горизонті ту приміту, по якій мав повертатися, щоб мій курс був вірний. Помолився і пішов. Ішов з радісним серцем і упованням на Бога, тому що явно бачив, що Божий ангел був зі мною серед всіх небезпек, які залишилися за плечима. Також розумів після почутого, що небезпека ще є попереду, перейти вночі цей безлюдний степ, де господарюють вовки. Але чомусь мені непохитно вірилося, що Бог мій, який зберіг мене у всьому тому, що мені траплялося, не залишить мене і в кінці мого путі. І радіючи, благословляючи Господа, я з насолодою ішов. Зорі, здавалося, теж раділи зі мною, усміхаючись мені, мерехтіли сріблосинім світлом над таємничою далиною нічного степу. Через декілька годин моєї ходи, коли місяць вже був над західним обрієм, я натрапив на якісь розвалини хатів. Мені від того зробилося тривожно. Коли я йшов до гір, я на них не натрапляв. Виходить, мій курс невірний. Я відхилився десь вбік. Тих розвалених хатів було немало. Місяць на заході освітлював їх косим, майже горизонтальним промінням, від якого падали за хатами довгі чорні тіні. На освітлених напівзруйнованих стінах зіяли чорні віконні отвори, наче очі на мертвих черепах людей, які спостерігають за мною. Якесь моторошне відчуття панувало там. Думалося мені тоді, що то гірше, як вночі на цвинтарі. Колись там видно жили люди. Де вони тепер? Повмирали чи що? Вже їхні хати від стародавності розпадаються. Хотілося скоріше перейти те місце. Мою тривогу, що я на невірному курсі, усмирила вірна думка, що коли я проходив туди, ідучи десь поруч цього місця, в тій порі, коли місяця вже не було на небі, я міг пройти дуже близько і в темноті не бачити цього. А воно так і було. Опісля я вже знав, що там дійсно був кишлак, село. Це по-їхньому кишлак. Але потім не стало води, яка раніше була, і люди всі разом звідти переїхали десь в інше місце, вікна, двері, всі дерев'яні частини повиймали, щоб ставити у свої нові глиняні хати, які там всі роблять, а ті стіни старих хатів залишилися розвалюхами, щоб ночами лякати таких випадкових мандрівників, як я. Я йшов далі, іноді засинаючи на ногах. Прокидався і спішив знову. Перед ранком ще не світало, і я враз відчув, що 41 кілометр пройдено. Така була впевненість, наче бачив те на спідометрі. Звідки я отримав те знання, не знаю, но твердо знав, що якщо піду далі, то прийдеться опісля повертатися. На наші палатки я не натрапив, була повна темрява. Зорієнтуватися, де я, ні по чому не міг. Ліг на землю і тут же заснув. Під куполом небес, усіяних перед ранковими зорями, спав на Божій землі змучений горе-мандрівник, який не спав дві ночі і зовсім не спочивав днем, а увесь день напружено достигав якоїсь нічого не вартої мети, ідучи через страшні перешкоди. Тіло цього горе-мандрівника було вкрай втомленне, но не дух був втомленний. Він окрилював його, на потяг непотрібною комусь романтикою чи дивацтвом. Для нього це було непізнанне людьми захоплююче чарівне задоволення, якого він зазнав на безлюдних, екзотичних нічних просторах, у абсолютній самотності та єднанні з Богом, та у надхмарних висотах гір, відорвавшись там від марнотного тяжіння землі. Він спав на землі, наче на самій м'якій у світі подушці, з задоволеним чуттям доповнення так бажаної мрії. Хтось, можливо, якби був побачив там цього упавшого в знемозі, але щасливого горе-переможця, з великим задоволенням насміявся би з нього, а можливо й тепер сміється, коли слухає. Та я вам ще скажу, не знати, хто щасливіший був би у своїх спогадах про минуле, цей дивак, горе-мандрівник, чи той, що спогадує, як нудно проходили його дні, як він не знав, чим їх заповнити, і недю вдома від нудьги. І ще що скажу. Всі великі і дуже розумні люди, генії, за якусь іншу свою дивацьку привичку були обов'язково обсміяні іншими. Може, і я з таких? Але це я так, трохи й сам над собою посміявся. Бо й тепер я перевтомлений горе-друкар, поки цю подорож описав. А причина тому, що я втомився, самий той мотив, що був тоді, коли я йшов у ті гори. Але гоппа, якби я був, не замучився перший раз, коли я йшов туди, а другий раз, коли друкував про те, то ви би геть менше знали про діда. Прокинувся я, коли сонце вже високо піднялося над горизонтом і пригріло мене. Перша моя думка була глянути при світлі днини, де я знаходжуся. Я скочив на ноги, глянув ліво і побачив наші палатки. Метрів за 500 в стороні. Ні взаді і не впереді. В стороні. Я точно дійшов. Я не проминув їх. І не спинився йти дочасно, а порівнявся точно з ними, тільки трохи в стороні. Те, що я на відстані 41 кілометра відхилився на 500 метрів, це було майже точне попадання в ціль. Я ж не мав абсолютно ніяких орієнтирів і йшов в нічній пітьмі. Але те, що я відчув якимось непізнаним мною чуттям, що запланована відстань пройдена, це дуже здивувало мене тоді і дивує по сьогодні. Думаю, що в нас, людей, є закладені Богом непізнані нами можливості, якими ми не вміємо користуватися, а в екстремальних, надзвичайних обставинах вони допомагають нам. Коли я підійшов до наших палаток, всі солдати були вишикувані йти на роботу. Я закинув свого бушлата в палатку і поспішив докласти майорові, що я повернувся з відпустки. Коли я наблизився до строю, відкарбував стройовим кроком належну відстань перед майором, приклавши руку до скроні, цокнув каблуками і доповів: «Товариш майор, рядовий Марчук прибув в розположенні, звольнительний, без опоздання і каких-либо происшествий з послідствиями». «Вольно, рядовий Марчук», – скомандував він, і, повернувшись до солдатів, сказав: «Дождались нашого альпініста. Сейчас похохочем, узнав, как он возвратился с полпути». І тоді до мене: «Доложите, товариш Марчук, в присутствии нетерпеливо ждущих вашего возвращения солдат, как далеко вы сумели побывать, что увидели? Вчера у солдат только и было разговора о вашем походе в горы через такое расстояние. Ваш вид говорит о том, что вы действительно усердно добивались цели». Солдати всі зареготали, дивлячись на мене, чудака, похудівшого, посірівшого, виснаженого від утоми і недосипання. Я стояв перед ними, наче висохлий монах з якого середньовічного монастиря, і з запалом все розказував. Якби я був такий, як всі, мені, напевно, ніхто би був не повірив. Але всі ж знали, що я не говорю неправди, не жартую, і на повному серйозі слухали, дивуючись. Майор теж дивувався. його і всіх розбирала цікавість. Але ж через мене порушувався розпорядок денний, і він розпорядився, що вечором я продовжу свої оповіді. Дав наказ всім іти до праці, мені на відпочинок. Коли я вечором все розказував, то майор вирішив, що в наступну неділю виділяє вантажний автомобіль, і хто хоче, він дає їм відпустку поїхати під гори машиною ті 41 кілометр і провести в горах день. Сам він обіцявся поїхати з нами. Знайшлося повна машина бажаючих, і ми поїхали. То вже був просто відпочинок їхати на машині і там розважатися. Де 6-7 хлопців погодилися лізти до вершини зі мною, я їх повів тими важким маршрутом, куди я ліз, четверо з них трохи полізли і повернулися, а ми підіймалися. Я ліз по скелях з такою легкістю, що завжди був на великій відстані від своїх товаришів. Коли зачекав їх десь на одній третині нашої віддалі до вершини, вони стали проситися назад. І я ради них погодився. Всі переконалися, що я дійсно був там, пішки, побачивши все те, про що я розповідав. Всі разом з майором визнали, що я дійсно виносливий і маю призвання до альпінізму.